У эфіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрай Збушляку. Добры вечар. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Намеснікі міністра ўнутраных справаў, суддзі цэнтральнага суду і шэраг чыноўнікаў, прозвішчы якіх назваў Александр Лукашэнка, на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, дасюль застаюцца на сваіх пасадах. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Суд над чатырма абвінавачанымі ў справе аб забойстве расійскай незалежнай журналісткі Ганны Паліткоўскай будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Рашэнне прынятае па просьбе прысяжных, якія адмовіліся выходзіць у залі ў прысутнасці журналістаў. Паводле пракурору, падазраваны забойца збег з Расіі, і замоўнікі забойства ніколі не будуць знойдзеныя. Адвакаты і сям'і Паліткоўскай і падсудных патрабавалі, каб суд быў адкрыты. У Жэневе аднавіліся расійска-грузінскія перамовы. Прадстаўнікі Расіі, Грузіі, грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі праводзяць перамовы ў пытаннях бяспекі і праблем уцекачоў пасля жнівеньскай вайны паміж Расіяй і Грузіяй. Перамовы вядуцца ў працоўных групах, пасярэднікамі выступаюць Еўразвяз, ААН і АБСЕ. Галоўны камандуючы сіламі НАТО і амерыканскімі войскамі ў Афганістане рэкамендаваў даць больш паўнамоцтваў мясцовым кіраўнікам, у тым ліку лідарам Талібану, каб спыніць гвалт у краіне. Генерал Дэвід Маккернан заявіў, што ўжо размаўляе з афганскімі міністрамі пра план, які мог бы сабраць рэгіянальных лідараў у племянную раду. У Альбаніі каля 30 тысяч дэманстрантаў сёння на вуліцах Прыштыны пратэставалі супраць планаў ААН і Еўразвязу адносна Косава, які, як яны лічаць, падзеляць правінцыю. У лютым сёлета Еўразвяз пагадзіўся накіраваць сваю місію для назірання за паліцыяй, мытняй і органамі юстыцыі ў Косаве. Размяшчэнне місіі ў Косаве было адкладзенае з-за пратэсту з боку Сербіі. На мінулым тыдні ААН і Сербія пагадзіліся адносна таго, што паліцыя, мытні і суды на поўначы правінцыі, дзе пераважае сербскае насельніцтва, застанецца пад парасонам ААН. У Іране заблакаваны доступ да прыкладна 5 мільёнаў сайтаў у інтэрнэце, якія іранскія ўлады палічылі амаральнымі альбо варожымі. Паводле дарадніка генеральнага пракурора краіны, ворагі Ірану нібыта выкарыстоўваюць сеціва для разбурэння ісламскай саматуеснасці. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць стварыць працоўныя лагеры для бацькоў, якія не плацяць дзяржаве за ўтрыманне сваіх дзяцей. Да чаго могуць прывесці гэтыя намеры? Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах, у прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жылля. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ані старшыня камісіі, ані сакратар на паседжанні суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў Іван Шэга, кандыдат у дэпутаты ад БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, высветліў, што на адным з участкам за яго прагаласавала болей, чым было запісана ў пратаколе. Разам з сябрамі ініцыятыўнай групы ён абышоў выбарніку, і болей за 60 чалавек пісьмова засведчылі, што галасавалі за яго, а афіцыйная лічба казала толькі пра 21 голас. Іван Шэга падаў скаргу ў абласную пракуратуру і звярнуўся ў суд з пазовам на 20 мільёнаў рублёў да старшыні і сакратара камісіі. Сёння адказчыкі ў суд не з'явіліся, спаслаўшыся на занятасць. Іван Шэга ў сваю чаргу ўнёс хадайніцтвы. Дапыталі каля 60 жыхароў тых вуліц, якія адносяцца да гэтага выбарчага ўчастка, об тим, як вони голосували, вони дали згоду свою тайну этого голосования обнародовать и дать показания. На сегодняшнем посещении суд задоволил ходатайство Ивана Шеги перенести процесс, как он отбывался в присутности отказчиков. Иван Шега схильно лечит, что отказчики сегодня не заявились в суд не выпадково. Таких мусит справа еще не разглядали суды, поэтому пусть была распрацована такая, что сегодня повинно было посещение и дать заключение такое, что мой иск там не отповедает, там рычаистности. Судовое посещение перенесено на 3 снежня. Нагадаю, что Иван Шега подчас голосования набрал, згодно с официальными данными, 24% голосов выборцев. Ягоный суперник, старшиня Слонимского райвыконкаму Мячеслав Костюк, який стал депутатом, отримал свыше 60%. Былый кандидат у депутаты Иван Шега судится у Слоніми с старшинем и секретаром участковой выборчей комиссии. Открий свободу у інтернеті. Читай новини. Гляди фото. Слухай ефір. Удільничай у онлайн-конференціях. Досилай свої ідеї. Адрес свобода.org. Сегодня в день на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с апостольским визитатором для белорусов греко-католиков замежжа айцом Александром Нацаном. Запись отказа Александра Нацана на пытание наведников сайту в нашем эфире хвилина упраз 25, одразу после выпуску новинов. Сегодняшнего дня наибольший у Беларуси банк Беларусьбанк повеличил проценты по кредитах. У приватности выросли ставки на будовництво житла. Той, кто не имея права на льготное кредитование, теперь будет платить 20% годовых за фактичный час користання кредитом. Владимир Глот. Статистика сверджає, самый популярный кредит у населення на споживецькие потреби термином до 3 років. До 19 листопада, каб атрымаць такую пазыку, патрэбна было плаціць 17% гадавых у беларускіх рублях. Што тут змянілася, цікаўлюся ў Беларусьбанку? У адказ чую. У кредиту 19% беларускіх. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі, адказваючы свабодзе, назваў такія дзеянні абаронай нацыянальнай валюты. Уменьшая спрос на деньги. Зменшаючы попыты на свабодныя грошы, банкі такім чынам ствараюць як бы абарону, каб быў меншы попыт на валюту. Дзеля гэтага ж укладчыкі ў беларускіх рублях атрымліваюць у банках большыя працэнты. А па-другое, тым, хто раней меў магчымасць брать свободно гроши у кредит, теперь это будет зарабить тяжей. На той же импорт, например. Бо зворотная плынь импорту – сыход грошей. Обратным его потоком является сход денег. Керавник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук оценивая деяния Беларусьбанку да інших банков, як звичайне у таких умовах. Відавочна, калі ў краіне 17 мінімум інфляцыя, то крэдыты не могуць быць ніжэйшай за інфляцыю, таму што ў гэтым сэнсе банк крэдытуе насельніцтва, датацыя прадстаўляе насельніцтва. Я думаю, што на самой справе людзі будуць плаціць яшчэ больш, таму што яшчэ ёсць плацяжы па абслугоўванню крэдыту, яшчэ ёсць нейкія там рэчы, звязаныя з тым, каб грошы зняць. Таму гэта пачынаецца проста сітуацыя, калі фінансавы крызіс дайшоў да Беларусі і грошы становяцца больш дарагімі. Ось і таму адсюль павышэнне ставак, і гэта прыводзіць да таго, что людей, яких змогут брать кредиты на жилье и на закупку разных товаров, станет меньше. Спадар Романчук прогнозує нове підвищення ставок кредитів. Це тільки 2% сьогодні, а некоторі банки вже вовре не кредитують, тому що сотків не мають. Це просто, каб не забалохати людей, тому коли банк почне одразу повышати на 5-10 процентних пунктів, то це буде таким сигналом, що ситуація вовре вельми дрянна. Економіст Ярослав Романчук. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подзеі. Отказы на ваши пытанні на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Плюс 15 хвилинов у нас огляд ваших телефонаванняў на свободу. Сегодня 16-годовая Татьяна Козыра повинна дать кончатковый отказ своим приемным американским батькам, ти вернется яна у Беларусь. 9 годов запар девчина на летние вакации приезжала у семью Мануэла и Деборы Запатов в американский город Петалуму. Сёлета яна вырашыла застацца ў Амерыцы, а некалькі дзён таму ўразіла прыёмных бацькоў навіною, што мае намер вярнуцца такі на радзіму. Гіна Студзінская. Гісторыя 16-гадовай Тані Казыры, якая ў жніўні адмовілася вяртацца ў Беларусь са Злучаных Штатаў, выклікала вялікі рэзананс. З дзяўчынай вялі перамовы беларускія дыпламаты, прасілі вярнуцца. Прыёмныя бацькі нанялі адвакатаў, каб тыя абаранялі інтарэсы Таццяны. За гэтай гісторыяй ускладнілася працэдура выезду на аздараўленне іншых дзяцей. З'явіўся ўказ прэзідэнта, згодна з якім накіроўваць дзяцей на аздараўленне можна толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь заключыла адпаведнае пагадненне. І вось нечакана для ўсіх Таццяна заявіла, што хоча вярнуцца. Прыёмныя бацькі далі ёй тыдзень на роздум, каб прыняць канчатковае рашэнне, і ў сераду гэты тэрмін сканчаецца. Таніна бабуля Надзея Пятроўна, якая гадавала дзяўчыну, сёння паведаміла Радыё Свабода, што пакуль ніякіх навінаў ад унучкі няма. У аўторак увечары Надзея Пятроўна не магла датэлефанавацца да Таццяны. Нічога не ведаю, нічога новага пакуль сказаць не магу. Звычайна яна тэлефануе, і я ёй званю, але ўчора ці то на лініі праблемы, ці то занята пастаянна. Учора я так і не датэлефанавалася. Сёння ўвечары буду спрабаваць званіць, можа звяжуся. Надзея Пятроўна кажа, што Таня мела сур'ёзны намер вярнуцца. Дзяўчына вельмі сумуе ў Амерыцы, таму бабуля падтрымлівае ўнучку. Так, ухваляю яе рашэнне. Калі яна хоча дадому, як жа я магу не ухваляць? Калі яна вырашыла застацца, я яе падтрымала. Зараз вырашыла да хаты ехаць, я таксама падтрымліваю. Віза ў дзяўчыны скончыцца 26 снежня, але яна вырашыла не чакаць гэтага дня і вярнуцца раней. У Амерыцы Таня займалася з рэпетытарамі. Бабуля кажа, што Таня вернецца ў школу, будзе даганяць. З ангельскай мовай праблем няма. Яе дзяўчына ведае дасканала, таму ў школе вывучае нямецкую. Канешне, цяжка ёй там. Спачатку яна загарэлася застацца, а цяпер цяжка ёй там, яна сумуе вельмі. Хаця прыёмная сям'я яе вельмі любіць, да яе добра ставяцца. Яна сумуе па ўсіх нас. Сяброў і сябровак у яе вельмі шмат. Таму засумавала і дадому хоча. Надзея Пятроўна вельмі просіць журналістаў пакуль не тэлефанаваць ні самой Тані, ні сям'і Запатаў. Яна паабяцала сама распавесці пра рашэнне ўнучкі, як толькі тая вызначыцца канчаткова. З Мінску Гіна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў, ішоў 78 год. Далей пры мікрафоне Валянціна Аксак. На кнігах Алега Лойкі вучылася некалькі пакаленняў беларускіх студэнтаў. Ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту, гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сяргей Чыгрын. Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных, збітых лекцый. Яго былі лекцыі спектаклі, лекцыі пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі. Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла. У 2003 годзе Алег Антонавіч Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Алег Лойка. Асабліва хацелася б адзначыць яго двухтомную анталогію польскай паэзіі «Ад Буга да Віслы», куды ўвайшлі вершы 180 паэтаў. З такім размахам у нас яшчэ ніхто не перакладаў. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Алега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў. За месяц да свайго сыходу Алег Лойка адправіў у выдавецтва рукапіс сваёй апошняй 101 кнігі. Гэта ўспаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Слова развітання колеги, професора філфаку БДУ В'ячеслава Рагойши. Калі взяць яго і пастаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры. Адным словам, куды ні гляні, там светлы след Олега Антоновича Лойкі. Яго нікім не замяніць. Разам з тым мы павінны ганарыцца, што ў нашай літаратуры, ў нашай культуры быў такі чалавек, па сутнасці геній. Пахаваны Олег Лойка будзе ў пятніцу, 21 лістапада, у родным Слоніме, дзе жыў апошнія гады. У яго засталіся дачка Антаніна, сын Павал і ўнукі Віталь, Олег і Надзея. Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. З сённяшняга дня найбольшы ў краіне банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Олег Лойка. Зночы ў Менску каля касаў стадыёну «Дынама» выстраілася чарга ахвотных набыць квіткі на футбольны матч паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Реалам». Што гавораць людзі ў чарзе пра сістэму продажу квіткоў ды іншыя праблемы вялікага футболу. Рэпартаж Алега Грузіловіча. На слупку тэрмометра 0, мокры снег, пранізлівы вецер. Але тут на вуліцы Кірава ў чарзе да касаў стаіць не меней за 2000 чалавек, у асноўным маладога веку. Непасрэдна каля касаў амонаўцы дзеляць плынь на некалькі ручайкоў да паасобных вакенцаў. Адыходжу за 50 метров у середину черги и пытаюсь, ці варто увогуле стоять. 7 часов утра. Сейчас 2 часа, наверное, уже. Думаю, часа 2 еще минимум. Люди сзади проходят вперед, а мы как на месте стояли, так и стоим. Можно было бы это организовать немного лучше. Продають по 4 квитки на руки. Кошти розные, от 20 до 70 тысяч рублей. Студент БНТУ Миколай супить размеркование квитков по заявках предприемствов. Билеты все, которые распространяются на матч, нужно отдавать в кассу. Кто захочет прийти на футбол, тот придет и отстоит очередь. Сколько человек знаю, кто пытался получить по заявке от предприятия билет, никто не получил. Уже неизвестно, куда они дивятся вообще. Спекулянты. Шмат хто у чарзе наракае на спекулянтов. Люди перакананыя, что хутка з'явятся десятки дзялкоў, якія будуць прадаваць квіткі ў некалькі разоў даражэй. Андрей, які назіраў за гульнёй «Батэ» з «Зенітам», пераканаўся ў злоўжываннях з квіткамі на заводах. Очень плохо, потому что на матчу з «Зенітам» видно было, что питерским болельщикам продали именно эти предприятия. Это видно было потому, где сидели питерские, и это уже доказано, все проверено. Куды і колькі размеркавана квіткоў на гульню «Батэ» «Реал»? Кіраўнік Беларускай федэрацыі футболу Геннадзь Нявыглас паведаміў, што ў свабодны продаж патрапіць амаль палова квіткоў – 15 тысяч. Геннадзь Нявыглас запэўніў, што да 3 тысяч з іх будзе прададзена ў рэгіёнах, у тым ліку ў Барысаве і Хойніках, дзе нарадзіўся трэнер БАТЭ Віктар Ганчаренка. 3 тысячы зарэзервавана для заўзятараў «Реалу», хаця мала хто спадзяецца на такую колькасць гасцей з Іспаніі. Яшчэ 15 тысяч будзе размеркавана прадпрыемствам краіны праз безнаяўны разлік праз кампанію АБФ «Путешествія». Але колькі квіткоў і каму прадаць «Путешествія» пакуль вядома толькі органам, якія вядуць праверкі, паведаміў галоўны бухгалтар фірмы Александр Авіла. По телефону мы такой інфармацыі не даём. Мы даём по предпісанню Комитета госконтроля, отдела по борьбе с экономическим преступлением. Мы им каждый день даем такой отчет. Напередодні недавней гульні «Батэ» з «Зенітам» спекулянты пачалі прапановаць квіткі і праз інтернет. Міліцыя потым паведаміла пра некалькі затрыманых махляроў. Ці будуць прадаваць квіткі праз інтернет на «Реал» афіцыйна? Александр Авіла сказаў, што рабіць гэтага не плануецца. А ў чарзе на вуліцы Кірава ўжо прапановуюць квіткі з рук. Малады чалавек прапанаваў мне за 70 тысяч квіток, які каштуе 20. Па чым прадаёце? 70. Тут за 20 можна купіць? За 20. Стаяў. Прысці вон татуды. Самую ёлочку. Зачем? А чего так говорить? Ну, потому что мне подвел друг, один не пойдет. Тем часом милиция попередила про отказность за продаж квитков по спекулятивных коштах. У черзе на мадридский Реал у Менску уже з'явилися спекулянты. Репортаж Олега Грузделовича. На черзе экспертиза свободы. Темой передачи скандальная заява Александра Лукашенки про створение працовных лягеров для недбайных батьков. Это только популистская риторика, ці гэтыя словы могут стать реальностью. Як могут поуплывать на международный имидж Беларуси такие заявы? На гэты ды іншыя пытанні отказывают политолог Виталь Селицкий и старшыня Беларуска Хельсинского комитета Олег Гулак. Ведзе передачу Виталь Цыганков. Александр Лукашенко заявіў, што лічыць неабходным стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для недбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі не будуць пастаўленыя такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо будуць тут працаваць, сказаў кіраўнік Беларусі. Першае пытанне, якое, напэўна, варта тут высветліць, Олег Гулак, ваша меркаванне, наколькі гэтая ідэя адпавідае Канстытуцыі, беларускаму заканадаўству і шырокакарочы ўвогуле правам чалавека? На мою думку, эта идея вовсе не отповедает ни белорусской конституции, ни правам человека, тем стандартам о правах человека, которые наша страна ратифицировала. Можно позбавлять человека воли только за злочинство, которое он учинит. По белорусским криминальным кодексам, по кулеше, дякую Богу, оставление детей, недостатковое за ими догляд, не является злочинством. Навод в выпадку, когда люди не сплочивают свои алиментные обовязки, за это так само нельзя позбавлять воли, потому что это просто дикунство. Виталий Селицкий, вот зараз апошні месяц в Беларуси идет небытая певная либерализация экономики. В эти дни проходит форум у Лондоне. Краина наняла лорда Белла, каб ён полепшал белорусский имидж. Ці не может вся эта праца быть, ну скажем, змазана вот такими заявами Александра Лукашенко? Можа, конечно, але ж ёсць прыоритеты. И зараз и поводзіны кіраўніка державы это своеасаблівы барометр, что отбывается в Украине, в экономике далей. Перервана вельмі доўгая антыпапулісцкая пауза з Лукашэнкі. Ён пачаў зноў рабіць вербальныя захады, якія характэрныя для яго абразца 95-96 года. Ці гэта будуць таксама і дзеянні, ці будуць тыя карумпаваныя чыноўнікі, абвінавачаныя Лукашэнка, сапраўды кінуты за краты на вельмі доўга, ці сапраўды яны будуць вось так вось пераследаваць алкаголікаў, гэта яшчэ пытанне. Тут пытанне разрыву рыторыкі і дзеянняў. Але ж рыторыка вяртаецца, і гэта добры паказчык таго, што Беларусь уваходзіць у цяжкія часы. Спадар Гулак, вось Віталь Селіцкі выказаў меркаванне, што гэтая рыторыка не абавязкова будзе ажыццёўлена на практыцы. Вось вы ўжо падзяліся сваім меркаваннем, наколькі это канстытуцыйна. Ясна, што зараз многія людзі это абмяркоўваюць, літаральна напалоханы. На вашу думку, гэта можа быць рэальна зроблена ў беларускіх сённяшніх умовах? Працоўныя лагеры. Я все ж таки сподіваюся, что то, что сказал Виталь, может справдиться, и это значит, не все такие посылы будут реализованы на практике, але, на жаль, есть великая небезпека того, что чиновники, которые отримают такий загад, те уже отримали практично такий загад, будут рихтовать такие лагеря реально. Сегодня шмат для кого, ну, для специалистов, зрозумело, что 18 декрет неэффективный сам по себе, что той накерунок, который обраны 18 декретом, это спробовать с тех людей, которые упали просто скатились на социальное дно, пробовать их, содрать гроши за тех детей, которых яны народили, не забеспечивают. Это просто глупство. Перш за все, треба было отменить танную горелку и танное вино. И думать, чему люди спиваются, а не про то, как их вырвать гроши, что в принципе немогчимо. На жаль, выключить, что эти меры не будут реализованы, я не могу. Віталь, вы як палітолог вывучалі якраз аўтарытарныя рэжымы на працягу розных гістарычных перыядаў 20-го стагоддзя. Як увогуле рэжымы вот вырашалі такія пытанні, ну, з рознымі асацыяльнымі элементамі? Канцлагеры прыдумалі першымі камуністы, паколі іх забралі фашысты. Але тут хачу па-першае сказаць па дарогу лаку, што здаецца, урад дзесьці ўжо і абвесціў планы аб павышэнні коштаў на гарэлку. І калі гэта сапраўды адбудзецца, то гэта будзе крок у правільны накірунку. Я тут з вамі цалкам згодны. Звычайна, ведаеце, галоўна ў такіх рэжымах, ну, гэта схаваць мусор пад дыван. І тое, што будзе адбывацца, калі будзе гэта барацьба з такімі алкаголікамі, то гэта будзе вось менавіта гэта, каб вырашить проблему алкоголю, пьянства в белорусском громадстве, треба менять громадскую культуру, треба менять суцельно культуру относительно до алкоголя. И тут уже не залежит на вот авторитарности, там не авторитарный режим. И треба позбавляться этого ориентального мышления, которое нам навязывается вот этой колонизации культурной. Вот в чем проблема. Про это, конечно, вельми тяжко, маючи на увазе, что у нас за улада, якая сутность у ее, якая культурная, и это вельми тяжко бы зробить. Вот вы казали про популистские кроки. По-вашему, вот эта риторика и это решение, и это выступ, как он будет воспринят в громадстве? Мне кажется, что большинство людей не имеют никаких, скажем, становчих почуццяў да вот таких недбайных батьков. Ведаете, это старая история про то, как русская баба, вот ее муж алкоголик, ее бьет, а когда мент приходит, его забирает, так она у вопли, и как не отдали родимого. Так что тут, ведаете, не факт. При сегодняшнем стане громадской культуры это не обовязково будет вельми популярно. Хотя с певными колами насильства, может, вот со старым этим лукашенковским электоратом, який был переважно жаночи, это может быть вельми популярно, я не выключаю этого. На мою думку, тут можно узгадать и тоталитарную державу, и тоталитарные подходы до вырешения проблем, потому что калиб держава ориентовалась на повагу до людей, на улик интереса у людей, особой кожной. Калиб у влады была особая каштовность успрымалася, то подобные деяния были бы просто немагчимые. А популизм тут я бачу в том, что это спроба показать людям, и себе так само, может быть, задурить голову, показать простые решения складанных проблем. Люди хочут простых решений. И на певный момент, это, на певном этапе, эти меры могут отримать поддержку населения, я еще раз скажу, потому что люди хотят простых решений. На жаль, улада сегодня не имеет отказности тлумачить людям, что на складанные проблемы нема простых решений. Треба складано и долго их вырешать. Это треба иметь просто отказность перед, навод не сегодняшним днем, а крыху будучней. Шкода, что наше керовництво сегодня этой отказности хочет позбегнуть. Заяву Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для нядбайных бацькоў абмяркоўвалі палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплочваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Выказванне слухача на гэтую тэму. Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные. Дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города. Испоил молодь и все и народ. А сейчас уже он всех виноватит. А поглядите, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей. Індывідуальныя прадпрымальнікі рыхтуюцца да страйку, мітынгу і шэсця, якія маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня. З гэтай нагоды пытанне слухача. Звертаюся до вас с питанням. Ці атрымалі прадпрымальнікі дазвол ад уладаў на правядзенне акцыі 10 до 15 снежня? Сам маю намер туды пайсці, каб падтрымаць прадпрымальніцкі рух. Ваднюк Сергій, город Менск. На питання адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў. 10-го абвешчаны страйк прадпрымальнікаў. На страйк мы ніколі не пыталі ўладаў дазвола. На марш прадпрымальнікаў 15-го дазвол улады могуць даць за 5 дзён да пачатку акцыі. Лідар руху за свабоду Александр Млінкевіч сёння выступіў з лекцыяй перад студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні. З гэтай нагоды выказванне слухача. Армен Линкевич, вы выступаете перед студентами зарубежных университетов, но вы никогда не будете президентом, пока не выступите перед такими, как я. Самишник, хойники. Выказванне каментуе памочнік Александра Мілінкевіча ў руху за свабоду палітолях Алесь Лагвінец. Так, сапраўды сёння Александр Мілінкевіч выступае паўсюль, як у Беларусі, так і за мяжой. Ён як ніхто з беларускіх палітычных лідараў аб'ездзіў усю краіну. Ён за апошні год наведаў дзясяткі беларускіх гарадоў. Ён быў, дарэчы, таксама ў Віхойніках. Калі вы жадаеце сустрэчыцца з спадаром Мілінкевічам, калі ласка, пакіньце вашы кантакты, ён абавязкова да вас завітае альбо будзе рады вас сустрэць у Менску. Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў запіс адказаў госця сённяшняй онлайн-канферэнцыі айца Александра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 19:30. У Праскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся учора ў Лондоне, перасякнуўся чаканер яго арганізатараў. Гэтак заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі на выніковай прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Вялікай Брытаніі. У Лондоне открылося прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. До конца году прадстаўніцтва мае намер выйсці на падпісанне першых контрактаў з еўрапейскімі аптовымі купляннікамі нафтапрадуктаў. Еўрапейская камісія пачала антыдэмпінгавае расследаванне ў дачыненні да прадпрыемстваў Беларусі, якія пастаўляюць на рынак у развязу квадратныя прастакутныя зварныя трубы. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутата Івана Шэгі да старшыні сакратара Чкаловскай участковай выбарчай камісіі. Сёння ні старшыня камісіі, ні сакратар на паседжанні не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5000 даляраў США ад індывідуальнай прадпрымальніцы за дапамогу ў спыненні праверкі яе фінансава-гаспадарчай дзейнасці. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу, ішоў 78 год. На хвалях свабоды вы слухаеце выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Суд над чатырма абвінавачанымі ў справе аб забойстве расійскай незалежнай журналісткі Ганны Паліткоўскай будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Рашэнне прынятае па просьбе прысяжных, якія адмовіліся выходзіць у залю ў прысутнасці журналістаў. Расія і Грузія працягваюць перамовы. Прадстаўнікі Расіі, Грузіі і грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі сёння ў Жэневе правялі перамовы ў пытаннях бяспекі і праблемы цікачоў. Працяг перамоваў плануецца ў снежні. Галоўны камандуючы сіламі НАТО і амерыканскімі войскамі ў Афганістане рэкамендаваў даць больш паўнамоцтваў мясцовым кіраўнікам, у тым ліку лідарам Талібану, каб спыніць гвалт у краіне. У Альбаніі каля 30 тысяч дэманстрантаў сёння на вуліцах Прыштіны пратэставалі супраць плянаў ААН і ўразвязу адносна Косава, які, як яны лічаць, падзеляць правінцыю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода на пытанне наведнікаў адказваў апостальскі візітатар для беларусаў, грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацан. Отец Нацан нарадзіўся ў 1926 годзе ў Нясвіжскім раёне. З восені 44-го ваяваў у арміі Андерса, якая была ў складзе брытанскіх узброеных сіл. У Вялікай Брытаніі 46-го года адзін з заснавальнікаў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Ён аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі, кіраўнік беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне, старшыня камітэту дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Гэтымі днямі грамадскасць Беларусі адзначыць 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацана. У нядзелю 23 лістапада адбудзецца святочная літургія ў касцёле святых Сімона і Алены, а ў панядзелак у гэтым жа касцёле пройдзе грамадскае віншаванне айца Нацана. Першае пытанне айцу Нацану задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай? я думаю, что это испытание для папы Рибского, не для меня. Безумовно, он может приехать, не приехать. Я тут я ничего не могу сказать, бы, я ж не ведаю его планов. А я по-другому, с какой метой приехать, безумовно? Как подтримать политический лад и как сопроводить возможность веру на своих верников. Памятайте, что папа есть голова церкви, правда, тут есть, и его справа перед всем свечить о правде христианской и возможность нашу веру, дать нам надею так само для мощнейшего жития с Богом и тут, и на тамтом свете, правда. Там было бы вельми дренно, как, скажем, приезд папы, и папу где-то выкрестал для своих таких партикулярных политических метов. Так что я думаю, что это все брать под увагу. Наступне питання від Алексея з Мінську. Отець Олександр, віншую з повіковим служенням. А питання, чому Ватикан не дав вам сан біскупа? Це правда, що за польські інтриги супроць білоруськості? Ці може ще дасть? Я дякую за віншування. Але, слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, і він там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Білорусі був біскуп католіцький усходній обраду. Я особисто ніколи не бігав місці без біскупом. Я дякую Богу, що він дав мені ласку бути ягоним святаром Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає. Чи маєте ви стосунки з російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте, питається у отця Нацина Вольга. Вельми тяжко питання. Ведаєте, тепер уже старий, 82 роки мені доволі тяжко рухатися. Неколі я мав стосунки з некоторими православними святарами, і російськими, і білоруськими, і українськими, і стараюся жити ми як християни, завжди як християни. Де нам було можливо помогти, то помагали один одному. Інші у політичні справи, там, скажімо, їхні юрисдикції, поділи, я старався не вмішуватися, бо лічив, що це їхня приватна справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозуміло. Я ведаю и біскупов белорусских некалі, и владыку Миколая, таким мы были в вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще памятаю вельми добро. Так, ага. И мы завсёды старались, только правда, как мы попытались, что мы предусим, хоть мы католики, те православные, что мы предусим христиане, разумеется, то где махчима позбягать конфликтов, а худшейка помогать один другому. Дорогі ойча, от щирого серця віншую вас. Ви наш білоруський апостол, пише змісір з Антверпена. А питання такое, це тримається у лорда Бела з чорного зробіць білеє? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснутые у кулаку мозолі? Дякую за віншування, правда. От маленька молитва завжди була би корисна, бо ще, каб ще Бог дав мені сили, як я вже почав, так і закінчити своє життя. А вже відносно лорда Белла я його не знаю, і це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, доброго для білорусів, то хай зробить. Отець Нацин, кольки молодих надійних людей ви маєте з вами у Лондоні, що протягують вашу справу і протягнуть її у 21 стагодзі і пяроймуть усю багату матеріальну, культурну і духовну спадщину вашого релігійно-культурного осяродку, питається Алекс з Нью-Йорку. Так, знову ж тут, тепер час сказати, я дякую Богу за те, що вдалося зробити, і думаю, що ще цей осяродок у Лондоні, який Мішим починав не я, а світлої пам'яті біскуп Сіпович некалі, і працював так само отець Горошко, і отець Єзеп Германович, так, що ще вдасться утриматися. Тепер довгий час я був тут сам один. Тепер, дякую Богу, вже маю помічника молодшого святаря, кришку молодшого за мене, на годину 50, скажімо так, розумієте, ось що, який вельми добрий святар, сам народився у Білорусі, так, є надія, що цей центр далі утримається. Праз Лондонський центр пройшло доволі шмат молодих людей, і маємо тепер шмат прихильників, між іншим, ми стараємося допомагати усім. і тим, які хочуть бути святарами, і студентам білоруським розным, розумієте, яких тепер і маємо приїхати на всі в світі. Я думаю, нам же дають добра, і вони так само стараються, каб наш центр, думаю, що він ще може бути корисний для Білорусі і на славу Божу, то ще утримається і на довгий час. Як на вашу думку, хто був по веравызнанню Франциск Скарына, католік чи православний, і ввогуле ці магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыграфічных фактаў? Бачыце, сам Франциск Скарына быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так, і рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для всіх прынесі духовную страву заўсёды. Безумоўна, ягонымі спонсорамі былі мяшчане, правда, Вільні, так званого грецкого закону, це былі безумоўна православныя, так, ён для іх прадусім рабіў. Калі глянеш на у ягоных кніг, якія не выдалі, вельмі шмат з таго, што ён узяў якраз з захаду, з розных каталіцкіх крыніцаў, ці ў тых кніг біблійскіх, якіх ён выдаваў у Празе, ці таксама, хоць нават у такой уже моцна ўсходняй православнай кнізе, як малая падарожная кніжка. Так, якраз пра гэта уже крыху некалі пісаў, і там ёсць, не думаю, што ён рабіў гэта свядома. Для яго было ўсё адно, яны былі ўсе хрысціяне. Ён успамінаў святого Іераніма ў сваіх прадмовах і казаў, што Венецыя з'яўляецца горадам святого Марка, што мог толькі, ён мог толькі таму, што ён быў значыцца ў Італіі, ў Падуве, які 20 кілометраў толькі ад Венецыі, правда, і чаго не маў у праваслаўнай традыцыі. Ён не рабіў то свядома, каб накідаць якую-небудзь каталіцкую веру. Просто для яго гэта было ўсё адно, хрысціянскае, каб ён уважаў, што ён, правда, аднолікава дарагая. Важна, безумоўна, што ён быў згадаваны, правда, у каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх універсітэтах, кракаўскі, тады яшчэ была моцная схалістычная сістэма выкладання, і ён гэта найлепш ведаў, так. Але кажу, што ён быў вельмі дыскрэтны, і таму тое, што ён напісаў, вельмі блізкае і для каталікоў, і для праваслаўных. Перелічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце? Правда, вельмі ж доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема каму рабіць так само. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Жульня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, уже практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзены Куцінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на царствовай славянскай мове, кароткія резюме і каментарі на палях усе па-беларуску. Да, пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года кніга, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага, маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы, там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а таксама дакументы 16-го, 17-го стагоддзя. Вельмі багаты архіў царковных дакументаў. Маем таксама іншым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. І яшчэ і даволі не спатись. Наприклад, така книга «Другое читання діток білорусів», яку Корс написав, і це була видадена у 1907 році. Так само рукопіс є у нас, у нашій бібліотеці. Як і уступ до Симона Музики, це присвячення білоруської молоді. Наступне питання, і фактично не питання, а віншування. Його іміненції візитатору для білорусів греко-католіков заміжжя айцу Олександру Нацину. Ад імя беларусаў Коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі, з 50-годдзям святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя і плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ушанаваннем Мікалай Бірыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў Коўна. Ну, я вельми дякую, я вельми взрушен этим вишеванием и вашим, и меньших. Только уже, пробачьте, я ніякая не эминенция, разумеете, уже покидаю эти все великие титулы иншим. Так, для меня наибольший титул, наиважнейший, что я есть святар Божий. Это самое важное, правда. Святар называется айцом. И это для меня вельми хопить. Я думаю, что это наибольший гонор, который мне Бог забил, когда меня покликал бы сегодня святаром. Ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайта в интернете. Как саправды, усе вы могли не только что познать Бога, а и жить с Богом, ведаючи завсёды, что Бог есть завсёды с нами. И поэтому и отповедне заховываться, и отповедне всё робить. Ведаючи, что мы завсёды, что б ни были, где б ни были, мы завсёды с Богом. Так. Вот это и самое важное. И в исправе Беларуси, как Беларусь сталася народом Божьим. Любовь ближнего, неважно какой нации, и особливо так само особливые почутки глубие, так само глубокие для своего народу. И тогда, когда не будем у Богу, мы никогда не будем шовинистами. Мы будем уметь любить и поважать инших, а и так само и любить свой народ, как он будет народом Божьим сирот инших народов Божьих. Полный текст онлайн-конференции с айцом Александром Нацином у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты, аднак, лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю. Ён мае статус падазраванага ў атрыманні хабару памерам 5 тысяч даляраў США. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалес будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сёння ў Слоніме пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка. Знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў ішоў 78 год. А цяпер экспертыза свабоды. У Лондоне открылся белорусский инвестиционный форум. Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных инвестиций? Чаму яны не ідуць у Беларусь і што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешченко з Лондону і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад складае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешченко. На перший погляд так само. Під час кризису здається, що треба неяк сховатися і перечекати. Правда, зараз кількість ліквідності, вольної ліквідності в економіці значно скоротилася. Але на наш погляд, це вельми правильно проводити інвестиційні форуми, тому що Білорусі зараз, як ніколи, вельми треба заявити о себе. Сказати, що ось ми є така країна, ми жадаємо інвестицій, як би пойти попереду хвалі, яка почнеться, коли кризис скінчиться. Тому сама ідея проводити інвестиційні форуми вельми здравая. Цю серйозну заяву на те, що Білорусь – це країна нових можливостей у Європі, треба зробити так, щоб це сприйняли. Спадар Чубрик, а ви як лічите, наколькі сприяльний час для гэтага форуму, для прицягнення інвестицій під час сусветнага економічнага кризису? Я б тут поділив дві речі. Перше, коли гэта форум планувався, то час був інший. Беларусь виглядала вельми някепска. Тут швендаліся один за одним представники розных інвестбанків і фондів і так далі. Тоді все виглядало доволі привабно і час здавався добрим. Зараз, вядома, час шмат горший. Просто інвестору бракує грошей, каб ці то набувати предприємство, ці то просто інвестувати у білоруську економіку. І тут гэтым зараз тяжей. Але ж говорка зараз іде не про сприяльність часу, а про тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, а па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца. Як мы будзем нарошчваць і экспарты, як навогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяльны. Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лещенко, як вы мяркуеце? Для заходних бізнесовців тут не проблема того, щоб зараз пойти нешто купити. Для них так само, як і для білоруського уряду, проблема у тим, щоб класти у розвиття. Коли урад зможе переконати бізнесовців тим, що вони дають тверді гарантії з боку законодавства, з боку податків, то інтерес, правда, буде. І коли вони зможуть ніяк переодолити ось вельми негативний імідж, який зараз існує в Україні, навіть цей форум сьогодні, це не вирішення короткочасового проблем. Гроши, коли и будут, они будут не скоро и, махчимо, не в таких масштабах, как чекается. Справа у тем, как створить довер, почать диалог с Европой, с европейскими бизнесовцами. Вот в этом вельми важный сенс и форума. Когда бизнесовцы пришли, треба сказать, что мы вас чекаем, мы вам гарантуем, что у вас тут все будет добро. Вот зараз ураду вельми треба это сделать. Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый? Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас нема фондавага рынку і не настолькі развіты і інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта выспа стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы. Спадарня Лещенко, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з законадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія, ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь? Я зараз на гэтым ценным форуме, и я тут у куларах размовляла с заходними удельниками. И то, что просто и делить мотивом, когда я у их самих пытала, что вам потребно, что вы чекаете от этого форума, все у один голос скажут, нам потребны гарантии, нам потребны гарантии законодательства, что мы будем ведать, что урад нас не покрывдит. Это пишется не только в Беларуси, это пытание себе задают инвесторы о дочинении до любой краины. Спадарня Лещенко, ну вось Александр Григорович Лукашенко абяцае асабістыя гарантыі ўсім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў.